Prastarej puszczy poruszenie. Okazy duże i małe opuszczają swoje nory, pieczary i dziuple, by powitać dwa szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 lutego, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Do zdalnego nauczania wracają od jutra uczniowie klas 1-3 z województwa warmińsko-mazurskiego. To ze względu na rosnącą w regionie liczbę zakażeń koronawirusem. Za oceanem zatwierdzono jednodawkową szczepionkę przeciwko koronawirusowi firmy Johnson & Johnson. Jutro Polskie Radio dla Zagranicy będzie świętować swoje 85. urodziny. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 10 099 nowych wykrytych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 199 osób. Najwięcej nowych zakażeń stwierdzono w województwie mazowieckim, a najmniej w opolskim. Od jutra uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego wracają do zdalnego nauczania. Liczba zakażeń koronawirusem w tym regionie jest najwyższa w kraju, dlatego w tym województwie rząd wprowadził większe obostrzenia. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że zamknięcie szkół jest konieczne, bo w tym województwie wskaźniki zachorowań są najwyższe w kraju. Mamy prawie 7% wskaźnik już absencji, jeżeli chodzi o uczniów. Średnia dla całego kraju to około 2%. Jak mówił minister zdrowia, na decyzję o zamknięciu szkół na całej Warmii i Mazurach miał też wpływ wynik powtórnego testowania nauczycieli na obecność koronawirusa. Wskaźnik pozytywnych wyników w badaniu przesiewowym przekroczył 7%, podczas gdy w skali całego kraju było to niecałe czy w okolicach 2%. Wreszcie kraju szkoły pozostają otwarte dla najmłodszych klas. Nauczanie zdalne dla klas 4-8 i szkół ponadpodstawowych przedłużono do 14 marca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Jednodawkowa szczepionka przeciwko koronawirusowi koncernu Johnson & Johnson zatwierdzona w Stanach Zjednoczonych. Zgodę na stosowanie specyfiku wydała Federalna Agencja Żywności i Leków USA. Johnson & Johnson ma dostarczyć do połowy roku na rynek amerykański 100 milionów dawek szczepionki. Według Federalnej Agencji Żywności i Leków pojedyncza dawka szczepionki Johnson & Johnson w znacznym stopniu chroni przed poważną chorobą lub śmiercią z powodu COVID-19. Skuteczność szczepionki w Stanach Zjednoczonych oceniono na 72%, a w Republice Południowej Afryki, gdzie dominuje groźniejszy wariant koronawirusa, na 64%. Wskaźniki efektywności szczepionki Johnson & Johnson są niższe niż szczepionek koncernów Pfizer i Moderna, których skuteczność wynosi około 95%. Jest ona jednak znacznie łatwiejsza w dystrybucji, ponieważ może być przechowywana w standardowej lodówce nawet przez 3 miesiące. Do tej pory około 45 milionów Amerykanów otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki na koronawirusa. Rząd USA zapowiada jednak przyspieszenie szczepień w najbliższych tygodniach. Do lata szczepionka ma być dostępna dla wszystkich chętnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W katedrze polowej Wojska Polskiego modlono się dzisiaj za Polaków pomordowanych 77 lat temu w Hucie Pieniackiej, niedaleko Lwowa. Zbrodni dokonali ukraińscy żołnierze oraz cywile, którzy w brutalny sposób zamordowali 850 osób. Obecny w katedrze szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk, zauważył, że Polacy nadal nie mają zgody ukraińskich władz na prowadzenie poszukiwań szczątków zabitych. Nie o zemstę, ale o pamięć wołają ofiary. To są słowa, które rodziny ofiar zbrodni ludobójstwa dokonywanych na Wołyniu, w dawnym województwie lwowskim i stanisławowskim, często powtarzają. Nie chodzi o zemstę, chodzi o pamięć, chodzi o modlitwę i chodzi o prawdę. Bo tylko na prawdzie można zbudować trwały fundament łączący naród polski i naród ukraiński. Dzisiaj rocznicę upamiętniono także w Hucie Pieniackiej. W tym roku z powodu pandemii koronawirusa nie brała w nich udziału oficjalna duża polska delegacja. Jutro Polskie Radio dla Zagranicy będzie świętować swoje 85. urodziny. Z tej okazji nadająca w 6 językach antena zaprasza na specjalne jubileuszowe audycje. Redaktor naczelny Polskiego Radia dla Zagranicy Andrzej Rybałt zwraca uwagę, że dziennikarze stacji przedstawiają kluczowe sprawy współczesnego świata z polskiej perspektywy. W zdecydowanej większości pracują tutaj hobbyści, radiowi. Bardzo podoba się pracownikom Polskiego Radia dla Zagranicy możliwość kontaktu z odbiorcą z zupełnie innej kultury, z innego świata, który przeważnie jest zainteresowany Polską, bądź szerzej Europą Środkowo-Wschodnią. Polska w świecie uchodzi jako kraj sukcesu gospodarczego. W związku z tym wszystko to, co u nas się dzieje w tej sferze gospodarczej, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Polskie Radio dla Zagranicy nadaje programy po polsku, angielsku, niemiecku, rosyjsku, ukraińsku i białorusku. W jutrzejszym jubileuszowym programie będzie można usłyszeć się z wyjątkowymi gośćmi. Będzie można też usłyszeć unikatowe nagrania z archiwum. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana na południowym wschodzie miejscami opady mrzawki, deszczu ze śniegiem, a w górach również śniegu. Na termometrach od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do 2 na południu, zachodzie i nad morzem i minus 2 w górach. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami na południowym wschodzie opady deszczu, mrzawki, a w obszarach podgórskich również deszczu ze śniegiem, z kolei w górach samego śniegu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W piątkowe wieczory zapraszamy na 5 godzin znakomitej muzyki. O 19:00 zapraszam Państwa na muzyczną podróż po najdalszych zakątkach świata. Utwory zdobywające notowania na całym świecie, nietypowe dla naszej szerokości geograficznej harmonie, brzmienia i instrumenty. Do usłyszenia, Łukasz Ciechański. A o godzinie 22:00 roka klasyka według wiernika. Klasyka, czyli nudy? O nie! Postaram się odkryć dla Państwa informacje, które stawiają znane nagrania w nieco innym świetle. W ciągu tych 2 godzin zaprezentuję, oprócz żelaznych pozycji, także ich nowe interpretacje oraz smakowite fonograficzne rodzynki. Polecam, Marek Wiernik. Autopromocja. A tymczasem na trójkowym zegarze 6,5 minuty po 23:00. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. I jesteśmy w trzeciej, ostatniej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. 696 spotkania. Zamykamy luty, jutro mamy pierwszy dzień marca. I w tej godzinie sięgnę po 2 nowości. Jedna to będą zupełnie, absolutnie wspaniałe, rewelacyjne nowe utwory na nowym albumie, które zdecydowanie spadło na nas wszystkich jak grom z jasnego nieba. I tu mówię o albumie Nicka Cave'a i Warrena Ellisa. Ale zanim do niego przejdziemy, Carnage, zanim do niego przejdziemy i 5 utworów na dzisiaj wybranych, to zabieram Państwa na bardzo specjalny koncert. Na koncert Eleny Tondry. Jeżeli już Państwo słyszeli, 19 lutego ukazał się, koncertowa wersja ukazała się jej utworów z debiutanckiego albumu. X-Re, wokalistka i gitarzystka Doce, czyli X-Re, Elena Tondra. Wspaniały album odsłuchiwany po ciemnej stronie mocy naprawdę wielokrotnie i wiem, że Państwo w domu również go wielokrotnie odsłuchiwali. Weszła do studia w 2019 roku, jeszcze wtedy w listopadzie, razem z 12 Ensemble i Josephine Stevenson i stworzyła koncertowe wersje tych nagrań z tego albumu. I dziś na ten koncert właśnie Państwa zabieram. Jeżeli ktoś by z Państwa chciał tę płytę mieć na półce, to naprawdę polecam, bo to album, do którego chyba nie tylko ja będę wracać. Hallucinating, I am seeing things. on the front because house sales are slow. And Stella was kind to me even though she didn't know the fantasies I made around her. Pictures he drew. Two broken legs, open toes, shoes, shark fishing in the pavement. Shark fishing in the pavement. I'm hallucinating. I'm seeing things I'm missing. I went back to your street. I saw my friends in love have children. I felt empty and alone now. Talking other people's good things, pining for my own share. Still I raced through wine wasted, shit faced, so low, so what? So long I had no real plans. It wasn't work, no, it wasn't holiday. Just time and space, unpaid intoxication, images I didn't need. Man, I really want to see you. Hallucinating, seeing things I'm missing. Well, forgive me, keep it in. I'm speaking over and over in his coat. Did I ever show you that book he made me? White Rabbit, New York, it's a fake. I've plagiarized his love letters from some time before. For someone before. Of the world, he recycles his words. Seems he is very conscious of the world, he recycles his words. I'm seeing things I'm missing and I hate it. I'm seeing things I'm missing and I hate it. Lutego to jakaś magiczna data zdecydowanie w tym roku. 19 lutego ten album się ukazał. Extra Josephine i Aunt Josephine Stevenson, która zaaranżowała od nowa te wspaniałe utwory. Pamiętam, kiedy pierwszy raz odsłuchiwałam album Extra o tytule Extra i pomyślałam, tym utworom naprawdę nic nie potrzeba więcej. One są tak cudownie dopracowane. W ogóle się nie nudzą po 2 latach odsłuchiwania ich, to mogę powiedzieć z ręką na sercu, a tu jednak okazało się, że można z nich wyciągnąć jeszcze więcej. Francusko-brytyjska kompozytorka i aranżerka Josephine Stevenson wzięła na warsztat razem z 12-osobowym, jakby nie było, 12 Ensemble i razem z Eleną Tonrą i stworzyły prawdziwe cudo. To ja już teraz Państwu przeszkadzać nie będę, naprawdę teraz Państwa zabiorę na ten mini wspaniały koncert. No, nie taki mini. csm@polskieradio.pl pod tym adresem mailowym jestem oczywiście. Jestem tu i odpisuję. I przyczajone w eterze i ciemna strona mocy w trójce. Kwadrans po 23. hands in your hands. My yourself and cut off the phone. Well, I knew then you weren't hurt. You'd forgotten how to love. Shall suffer. Is he scratching his back till there's blood in his nails? Will you make yourself ill with the lies that you tell? Still in your hands, in your I feel your skin on human. Josephine Stevenson i X-Ray i 12 Ensemble i wspaniały, absolutnie genialny, zresztą Państwo słyszą, tu naprawdę nie ma co więcej opowiadać, album X-Ray with 12 Ensemble. Jeszcze jedno maleństwo, proszę mi pozwolić, bo to akurat mój ukochany utwór z tego jej pierwszego solowego albumu i doczekać się drugiego nie mogę. 5 p.m. 5 a.m. To 5 a.m. wake up call, you're screaming, and all I could do is look through a gap in the window, scared shirt and see no one's helping, no bystander. Elena Tonra, znana nam świetnie z Dotę i oczywiście jej solowego projektu X-Ray. Koncert zarejestrowany 2 lata temu, można by już powiedzieć, ale całe szczęście w tej chwili wydany na albumie. Ja doczekać się, jak mówiłam, tego nowego, drugiego i solowego albumu nie mogę. Razem z Josephine Stevenson, która stworzyła nowe aranżacje tych utworów i z 12 Ensemble z muzykami X-Ray nagrała wspaniałe, absolutne cudo, do którego po ciemnej stronie mocy na pewno na 100%, na 350% wracać będziemy. Panie Dawidzie, odpowiadam szybko. CSM od ciemnej strony mocy, tej mocy z Gwiezdnych Wojen. csm@polskieradio.pl, taki adres mailowy tutaj do audycji. Razem wspólnie nagrali 15 ścieżek dźwiękowych.

Janis. Nie wiem jak państwo, ale ja jeszcze nawet, można by powiedzieć, że z Goldstein nie udało mi się jeszcze otrząsnąć, a co dopiero z tego wspaniałego koncertu Idiot Prayer Nick Cave Alone at Alexandra Palace. A tu takie cudo spadło nam na kolana. Sometimes I hear my name. Oh, where did you go? But the lavender is broad and it's a single rose. Once I was running with my friends, all of them busy with their pens, but the lavender blew away. What happened to them? Sometimes I see a pale bird wheeling in the sky, but that is just a feeling when you die. I Warren Ellis. Osiem piosenek, które pojawiły się w takiej czy innej formie w ciągu pierwszych 2,5 dnia, kiedy panowie zaczęli tworzyć. Warren Ellis opisuje, że to był przyspieszony proces intensywnej kreatywności, a Nick Cave dodaje, że ten album jest brutalny, ale piękny i dosyć mocno i bardzo głęboko osadzony we wspólnej katastrofie. Carnage. 10 utworów wcześniej, teraz 8 utworów i 4 na dziś. No, pozostawię Państwu troszeczkę rąbka tajemnicy do odkrycia samemu. There are some people trying to find out who. There are some people trying to find out why. Some people aren't trying to find anything but that kingdom in the sky. In the sky. I'm going to the river where the current rushes by. I'm going to the river where the current rushes by. I'm gonna swim to the middle where the water is real high. Hand of God coming from the sky. Hand of God coming from the sky. Gonna swim to the middle and stay out there a while. One way down low, one way down low, let the river cast its spell on me. Let the river cast its spell on me.